राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी, विक्रम संवत 2057, 31 मई 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश, राम सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। महर्षे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः। वात भ्यो नमः। सद्भ्यो भ्यो नमो नमः। देखो भाई, भगवद गीता में बताया है बात, वही नई बात उसने, परंतु बहुत विलक्षण बात है। भगवान कहते हैं मम एव केवल मेरा अंश, आप हम सबके सब भगवान के केवल भगवान का अंश। मम एव जीव लोक जीव भूत, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य पुरुष पशु पक्षी वृक्ष जल चरक थल चरक नव चरक मनुष्य में भी मनुष्य भी है, मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब के सब। मैं मानस सब भगवान तेरे सब सब सब हो जैसे हम सब कृपा करो या मानो हम भगवान के हैं। केवल भगवान करश केवल भगवान। यह बात एकदम ठीक सच्ची बात है। हम भगवान से मम एव केवल मेरा अंश, जैसे शरीर है ये माप दो मार बाप दोनों का अंश है, ऐसे प्रकृति पुरुष नहीं। मम एव केवल भगवान का शुद्ध भगवान का शुद्ध अंश। अब सब याद करो बात, अब बात स्वीकार कर लो, मान लो हम भगवान के। भगवान ने जितने नजीक लागते हैं अपने की, तो कोई नजीक की तरफ पीढ़ी है ही नहीं, कोई आपके नजीक ऐसा नहीं। मां जया भाई के मां जया, मां जया नहीं है, बाप के जहर बाप का रूप ही साक्षात साक्षात परमात्मा गए हैं। आप कृपा करो, बड़ी बहुत बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। सब भाई बहन सुन लेना, सब सुनो सभी छोटा बड़ा सभी। हम कैसे ही है भगवान जो है आप मम ए वंश क्यों मेरा है। जीव भूत सुना, जीव भूत है, जीव तो बना हुआ है, जीव भूत है, जीव बना हुआ है। मेरा अंश है जीव बना है, जीव बनावटी चीज है, भगवान अंश असली चीज है। जीव भूत है सनातन अनादिकाल से जीव बना हुआ है, जीव भूत मम्मी अंश अंश हम भगवान अंश है। सब छोटा बड़ा सब याद करो, सब जितने छोटे बच्चे सब छोटे बड़े अच्छे मंदे बुरे किसी वर्ण का किसी आश्रम का मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो ईसाई हो कोई हो सब भगवान घर से हम भगवान के हैं। कृपा कर अब कृपा करें मान लो हम भगवान के भगवान के साक्षात से हो एकदम सीधी सीधी बात है भगवान घर से सोच हम भगवान के हैं एक केवड़ा मान लो स्वीकार कर रहा है कृपा करो ये स्वीकार कर रहा और कुछ नहीं आपसे कुछ नहीं और कुछ नहीं कहता कुछ नहीं कहता साल साल बार साल हम भगवान के हैं ममई वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन भगवान का वचन है भगवान का वचन साधारण वचन नहीं है साक्षात भगवान के वचन है हम सब छोटे बड़े अच्छे मंदे बुले पापी तापी पुण्यात्मा सब सब के हम भगवान अंश है ममई वांसो जीव लोक जीव भूत जीव लोक में जीव रूप बना हुआ मान मेरा अंश है भगवान का अंश साक्षात भगवान साक्षात भगवान हम भगवान के साक्षात भगवान अनादिकाल से सदा से भगवान के अंश है मन सष्टा इंद्रिया ही प्रकृति सारी प्रकृति की है मन सष्टा जिसमें सब प्रकृति की है आपका शरीर और मन हर प्राण देश सब प्रकृति सब प्रकृति आपका स्वयं भगवान एक एक अच्छे मंदे बुरे भले अच्छे मंदे जैसे भगवान के साक्षात भगवान है कृपा करो कृपा करो भगवान के वचन है भगवान के साधारण वचन नहीं भगवान के साक्षात भगवान के थे मम ही वंश मेरा ही अंश है मेरा ही अंश है हम भगवान के हम कैसे ही है ऐसी चिंता करो आप कैसे हो कैसे नहीं हो पुण्यात्मा हो पापात्मा हो अच्छे हो मंदे हो बोले हो कैसे ही हो भगवान का अंश है भगवान ने बताया भाई पुण्यात्मा मेरा अंश है पापात्मा नहीं ऐसा नहीं बताया मम ही अंश कैसे ही भाव कैसे ही भगवान के है भगवान के बालक है भगवान के सब छोटा बड़ा बूढ़ा जवान बालक सूटा बहुत बूढ़ा सब सब भगवान अंश गीता के वचन है गीता के वचन गीता के वचन साक्षात भगवान के वचन साक्षात भगवान के वचन है साक्षात मम ही वंश हो मम ए वंश मैं भगवान का हूँ संसार में मेरी चीज त्रिदृष्टि में नहीं है भगवान का अंश हूँ भगवान की सब है पर मेरी त्रिदृष्टि चीज नहीं है मैं हूँ साक्षात भगवान का अंश मेरी चीज नहीं शरीर इंद्रिया मन बुद्धि इंद्रिया सब नहीं है ये मेरी नहीं है अनंत ब्रह्मांड है ये भी मेरी नहीं है अनंत ब्रह्मांड है मेरी मैंने तो विद रूपा नहीं भगवान ही मेरे हैं क्यों भगवान का अंश हूँ मैं भगवान का हूँ भगवान हूँ कैसे ही हूँ भगवान का हूँ भगवान कहते तुम कैसे ही हो मम ए वंश जीव लोग जीव भूत सनातन मम ए वंश मेरा ही अंश साक्षात भगवान के अंश ये शरीर बाप न होते ये चुगता हम तेरे आता जाता रहता है हम साक्षात भगवान के अंश हैं ये भगवान के वचन है मेरे नहीं है भगवान के वचन है गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जी अविनाशी ईश्वर अंश संसार में हमारी कोई चीज है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं सब प्रकृति कार्य सब प्रकृति भगवान की है इस वास्ते सबकी सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ सबका भला चाहो सदबुद्धि रखो हमारे नहीं अपने नहीं है अपनी अपना केवल भगवान है, हम अभी केवल भगवान है, ये स्वीकार कर लो भीतर से मान। आप नहीं जैसे तो मान लो, जैसे तो मान लो, मान लो स्वीकार करो भगवान गए, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। आप कैसे ही हो, अच्छे हो, मंदे हो, बुरे हो, भले हो, जैसे हो वैसे वैसे, जैसे हो वैसे के वैसे हम भगवान के हैं। कृपा करो, इसको स्वीकार करो। एम क्या कर रहे हो, क्या झगड़े हो बताओ। बहुत सीधी बात है, बड़ी बढ़िया बात है, बढ़िया उत्तम बात है। भगवान के वचन है, साक्षात भगवान की वचन है, भगवान के हम हैं, सब भगवान के, भगवान के बेटा बेटी हैं, भगवान के भगवान है, साक्षात भगवान के बेटा बेटी हैं, सब कैसे ही है भगवान के हैं। और यह शरीर और यह संसार हमारा नहीं है, शरीर में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, शरीर होने वाले मन बुद्धि इंद्रिया आदि, ये प्राण हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में कई चीज है, सब सब प्रकृति हमारी नहीं है, हम एक अंश, ये मेरा अंश है, हम स्वयं चेतन और चेतन, ये सब जड़ है। स्थूल शरीर जड़ है, सूक्ष्म शरीर जड़ है, कार शरीर भी जड़ है, मन और इंद्रिया आदि सब जड़ है, सब प्रकृति का अंश है। मैं केवल भगवान का हूँ, मैं केवल भगवान, कोई मेरा नहीं है, है नहीं, है नहीं मेरा, है नहीं, यह प्रकृति स्थान है, यह प्रकृति में स्थित है, इन प्रकृति में स्थित वो अपना मानता है, ये गलती करता है, इनको अपना मानता है, ये गलती करता है, अरे भगवान को अपना नहीं मानता है, ये गलती करता है। दो गलतियां, दो गलती खास, एक तो भगवान का अपने को नहीं मानना, और एक संसार का अपना शरीर को अपना मानना, दो गलती है, गलती होगी महाराज, गलती गलती गलती गलती, दो गलती। भगवान के हम हैं और शरीर हमारा है, यह शरीर हमारा, ये गलती है, भगवान का हम, ये सही बात है, सच्ची बात है, भगवान की है। ये शरीर के बने हो क्यों, ये भगवान ने बनाया, शरीर सामग्री रुपए पैसे सब दुनिया के हित के लिए भगवान ने दिए हैं, अपने अपनाने के लिए नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं, नहीं दिए, केवल दुनिया के हित करने के लिए दिए हैं। आपके सहित कोटि एक आपके पास रहेगी नहीं, आपके लिए दिए होते तो आपके साथ रहते, आपके साथ चलते, आपके नहीं है, ये सब केवल उपकार करने के लिए, दुनिया को देने के लिए दिया है। और दुनिया की चीज दुनिया को तो कामना किस बात की, कामना किस बात की, कामना ही नहीं, कामना करना बेईमानी है, ईमानदारी थोड़ी है। भगवान की चीज भगवान को दे, भगवान की चीज संसार के दिए दिए भगवान ने, भगवान की दी हुई है, परा अपरा प्रकृति भगवान की है, अपरा प्रकृति भी भगवान की है, परा प्रकृति भी भगवान की, हम भी भगवान के हैं, ये भी भगवान के है। और हमारे बुद्धि है केवल तुम इनको दुनिया के हित करो, दुनिया की सेवा करो, इसके सिवा कुछ नहीं है, किसी की कोई वस्तु व्यक्तिगत है ही नहीं। व्यक्ति अपनी मानता है, गलती करता है, संभालो, बढ़ाओ, वृद्धि करो, न्याय युक्त काम करो, और भगवान के काम में लगाओ, संसार की सेवा करो, सेवा के लिए सामग्री दिया, क्यों दी हुई है, और रहेगी नहीं, साथ रहेगी नहीं, भगवान अपना सदा साथ रहता है। आप बैकुंठ में जाओ साथ में, नरकों में जाओ तो साथ में, सौराष्ट्र लाख जूड़ी में जाओ, जल सर बनाओ थल सर बनाओ, मुगिन जाओ, भगवान साथ में रह गए, भगवान हमारे है, वे हमारे साथ है सदा, भीतर से हमारे साथ है, सदा हमारे साथ है, सबके हृदय में रहते हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के। सत्संग सुनिए, मैं आप बात सुनो, हम भगवान के हैं, इतनी सुगम बात बताई है, बढ़िया बात एकदम, कोई जरूरत नहीं, जी बात जरूरत है हम भगवान के, भगवान के हैं। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम एव अंश केवल मेरा है, केवल भगवान की, केवल भगवान की। शरीर हमारा नहीं है, चीज हमारी नहीं है, ये सामान्य चीज है, सब की है, सबके काम आने वाली सबकी चीज, चीज सब दुनिया मात्र की है, हमारी नहीं है। भगवान की मालिक तो भगवान, काम आवे संसार के लिए हमारा निर्वाह करो, निर्वाह अपना करो, जितने से अपना शरीर का निर्वाह हो जाए, उतना अन्न ले लो, उतना जल ले लो, उतना कपड़ा ले लो, उतना सो जाओ, उतना काम ले लो, है भगवान जी। वह लेने में भी आनंद रहना चाहिए कि भगवान की चीज ले ले, हम भगवान का प्रसाद ले ले, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का प्रसाद जल पाते हैं, भगवान का प्रसाद अन्न पाते हैं, भगवान का प्रसाद कपड़ा पहनते हैं, भगवान का प्रसाद मकान है, भगवान की है, भगवान है सब, भगवान हमारी चीज नहीं है, अला हमारी है ही नहीं, हमारी है ही नहीं, हमारी है ही नहीं, हमारी है ही नहीं, निहाल हो जाओ, ये हमारी नहीं है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध है सदा, घने संबंध, ये टूटेगा नहीं। आप मान लो तो निहाल हो जाओगे, नहीं मानो तो दुख पाओगे, और चीज वस्तु हमारी है नहीं, मानते हो गलती करते हो, ये शरीर से हमारा काम नहीं है, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, संसारी जितनी चीजें है सब भगवान की है, परा प्रकृति परा अपरा अपरा अपरा, और जीव है जिस से अपरा परा परा परा, भूमि ना बोध लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरा यम अपरा अपरा अपरा, ऐसा भगवान जी हमारी है ही नहीं, निर्वाह अपना करो, निर्वाह मात्र करो, अपने है नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपये हो, कोटि जितनी चीज अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं, रक्षा करो, वृद्धि करो, और सुबह सेवा में लगो, सेवा में लगो, क्यों सेवा में लगाने के लिए है, क्यों सेवा में लगाने, क्यों सेवा करनी है, सेवा करनी है, क्यों सेवा के लिए है, अपने करने दी कर दी, छोड़ छोड़ दे चल दिए, अपनी दूसरा सेवा करो, मैं वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन, मन सरसा इंद्रियाणी प्रकृति सारी, ये प्रकृति है, इनको कर सकती खेलता ये गलती, इनको अपनी मानता ये गलती करता है, भगवान को अपना नहीं मानता गलती करो, दो गलती, दो गलतियां है हमारे में, एक तो हम भगवान के है भगवान नहीं मानते, एक जो ये संसारी है उसको अपनी मानते हैं, वो गलती है, आज वो गलती छोड़ दो, नहीं छूटे तो प्रवत करो, अपनी तरफ से रखो, आप वो जितनी हो सके उतनी आप सच्ची बात, सच्ची बात मानो, भगवान को अपना मानो, और शक्ति है भगवान ही सब, केवल सेवा के लिए दी है, सेवा के लिए सेवा लगा दो। एक बात बतावा ध्यान देना, आप ध्यान सुनाने पार्टी बढ़िया बात, हम काम क्रोध लोभ आदि रहित हो जाए, शुद्ध हो जाए, शरीर मन वाणी तीनों तीनों को तीनों से शुद्ध हो जाए, संसार मात्र की सेवा है, संसार मात्र की सेवा, शरीर से शुद्ध, वाणी से शुद्ध, मन से शुद्ध, जितना आप शुद्ध हो गया उतनी भगवान की सेवा, विश्व मात्र की सेवा, संसार मात्र की सेवा, और चीज और वस्तु रुपया पैसा इनसे समाज की और परिवार की सेवा, मन वाणी शरीर से शुद्ध हो जाना विश्व मात्र की सेवा, संसार मात्र की सेवा, और चीज और वस्तु रुपया और पैसा इन वस्तु सेवा, ये समाज की दो परिवार की सेवा, ये संसार की परिवार की सेवा, और इसे फल की इच्छा न रखना अपनी सेवा, इनमें फलना चाहना ये अपनी सेवा, अरे फले शब्द नहीं बदते, फल में अशब्द बन जाओगे, फले शब्द नहीं बदते, और फल न चाहना ये आपकी सेवा, खुद की सेवा करो, खुद की सेवा करो, निहाल जाओगे खुद, फल की इच्छा करना है ये गलती है, फले शब्द निबद्धते गीता में, गीता में ये बात, फले शब्द फल का त्याग कर देना, आसक्ति का त्याग कर देना ये अपनी सेवा, संसार की सेवा और परिवार की सेवा, समाज की सेवा और अपनी सेवा, और एक बहुत बड़ी सेवा, भगवान अपना है ये भगवान सेवा, भगवान का चिंतन भगवान है ये भगवान की सेवा, विश्व की सेवा, संसार की सेवा, समाज की सेवा और अपनी सेवा, अपनी सेवा, ये भगवान अपना है और भगवान को जानना ये भगवान की सेवा, हमारी जो है सब सेवा है, सेवा है, सेवा सब नहीं, याद रखो अपने बुरे ही छोड़ देना, वो संपूर्ण संसार मात्र की सेवा, या मामूली चीज नहीं है, बुराई छोड़ देना है संसार मात्र की सेवा, संसार मात्र की सेवा, और चीज वस्तु के द्वारे समाज की सेवा, परिवार की लोग सेवा, समाज और परिवार, समाज और परिवार दोनों की सेवा, और फल की इच्छा बिल्कुल तोड़ देता अपनी खुद की सेवा, अरे फल की इच्छा चिंतित रखो अपना कलंक है, अपना महल है, अपना दुनुद्र है, कोई इच्छा नहीं रही, फल की इच्छा आसक्ति छोड़ देना ये है अपनी सेवा, और भगवान मेरा है ये भगवान प्यारे लगे, भगवान को याद करो ये भगवान की सेवा, निहाल हो गए, निहाल हो गए, निहाल हो गए ये भगवान की सेवा, विश्व की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, अपनी सेवा और भगवान की सेवा, कितना काम बढ़िया हुआ, जहाँ हो वहाँ ही, कहीं तीर्थ बचाने की जरूरत नहीं, उपवास की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, फल के ऐसा आसक्ति दो छोड़ दो, आप खुद की सेवा, खुद की सेवा, खुद की सेवा, फल आसक्ति छोड़ना, खुद फल शक्त गीता में कहा फल शक्त होते, फल में आशक्त हो गया, फल गया फल में आशक्ति, फल को अपना मानना, आशक्ति करना ये बंधन है, फल का त्याग करना बिल्कुल, ये अपनी सेवा, अपनी खास खुद की सेवा, अपनी सेवा, और भगवान को अपना मानना और याद करना, चिंतन करना, कीर्तन करना, नाम देना, ये ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की भगवान की सेवा, मौज यार, नीति में आता है कि तीन आदमी पृथ्वी को सोने में ही देता है, पृथ्वी सोने की होती है, यह सजाना तो सेवित हो, जो सेवा सेवा करना जानता है, सेवा करना जानता है उनके लिए पृथ्वी सब छोड़ देगी, सब आदमी उसे जरूरत नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, सब चीज आ जाए हमें जरूरत नहीं, फले सब तो फल की आशक्ति नहीं, असल काम संसार के नहीं, ये आपकी सेवा है, ये फल लेगे आशक्ति रखोगे, मध्यते निबद्धते फले सब तो निबद्धते बन जाओगे, आशक्ति फल का त्याग कर दिया, मुक्त जाओ, सब ठग और भगवान अपना है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान तो पहले बताए, भगवान भी हम है, हमारे भगवान है, मम वंशो जीव लोग जीव भूत सदात्म, परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सरो, माँ ही राम जी है, पिता भी राम जी है, भाई भी राम जी है, बंधु भी राम जी है, मित्र भी राम जी है, स्नेह भी राम जी है, अपना भी राम जी है, अपना राम जी तुम्हें सर्व सब कुछ हमारे भगवान है। ये भगवान की सेवा, ये भगवान की सेवा, भगवान अपना है और अपना माना अपनी सेवा, आप भगवान की सेवा। ये जगत द्वार जाओ, इधर जाओ मंदिर, आप इधर मंदिर सार चीज, सार शास्त्रों का, संत महात्मा वाणी का सार, सार मैंने पढ़ा है, संतों की बात है, महात्माओं की मैंने पढ़ी है, भाई पढ़ी है बात, आपको कहता हूँ। और बुरा ही रहे, ना बुरा चाहेंगे, ना बुराई करेंगे, ना बुराई सोचेंगे, मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, और करने में बुराई किसी करेंगे नहीं, और किसी बुरा मानेंगे नहीं। ये ऊपर आया हुआ है, जैसे स्नान घर में मनुष्य स्नान करता है, साबुन लगाता है, तो कोई फफोला कहीं लकी खास में देखो जो बुरा दिखे ऐसा, और पानी डालते मैल से साफ, ऐसे सब उठ दिया, सब पाप ताप सब भगवान ने हमें, भगवान हमारे, भगवान ने हम भगवान है, हम भगवान है, भगवान हमारे, मेरे भगवान, खास भगवान के आप हो, खास मम एवं पीढ़ी नहीं है, भगवान की पीढ़ी, बेटा पोतर परपोतर खास मम एवं जीव लोग जीव भूत सनातना अनादिकाल से मेरे यश है, हम भगवान के हैं, सार बात है, सारी कैसी मौज की बात है, उद्धार हो जाएगा। आप कोई चीज चिंता ही मत करो, कुछ भी चिंता नहीं करो, शरीर वाणी मन से शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ, शरीर से निर्मल, वाणी से निर्मल, मन से निर्मल, शरीर वाणी निर्मल, दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी, दुनिया मात्र की सेवा, जड़ चेतन स्थावर जंगम जिंदा संसार मात्र है, सबकी सेवा सर्व सही मन वाणी से शुद्ध हो जाए, सबकी सेवा, मौज बन गई, आनंद बन गया, बस मौज हो गई, भगवान की बहुत कृपा हो गई, भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है, ये सब भगवान का, सब भगवान का है, हम भगवान कह रहे हैं, हमारे भगवान, ये सब भगवान की सेवा, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, भगवान हमारे ममई वंश हो, हम सब के सब भगवान के, और मन शरीर पानी से निर्मल हुए विश्व की सेवा, और चीज वस्तु से परिवार के संसार की लोग की सेवा, और फल के सारा शक्ति छोड़ दो खुद की सेवा, तो भगवान मेरे है और भगवान को याद करना, ये भगवान की सेवा, निहाल हो गए, निहाल हो गए, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं रहेगा, सीधी सादी बात है, क्यों तरह तरह गौर करो, कोई जरूर नहीं, अपनी बुराई रह तो रहा है, बुराई रहे तो हो जाना निर्मलता स्वाभाविक है, ईश्वर सो जीव अविनाशी है, चेतन मत सहज सुख राशि, सहज सुख का खजाना है, सभी स्वाभाविक, भगवान का बेटा ऐसे बढ़कर शुद्ध क्या होगा बताओ, भगवान का साक्षात संतान इसे बढ़कर शुद्ध क्या होगा, पवित्र राम पवित्र हो जब मंगलाराम से मंगल, भगवान पवित्रों का पवित्र, मंगलों का मंगल, अब ये पिता परमात्मा हमारा, हम शुद्ध है परमात्मा के, साक्षात परमात्मा के, निहाल जो सब की सेवा, सब की बात की सेवा, विश्व मात्र की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा और अपनी भी सेवा और भगवान की सेवा, और भगवान के चरणों में होती भगवान की सेवा। हम भगवान के हैं, महान पवित्र, महान पवित्र पवित्र आनंद में पाप जितना हो गया अब नहीं, अब पाप करेंगे, अब नहीं करेंगे, शुद्ध हो गए, भगवान के चरणों में अर्पित हो गए, हम महान शुद्ध हो गए। भगवान के हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। द्रविण नाम धन का, द्रविण एक द्रविण शब्द है और तो सब ठीक ही था। बिना पटेल कहें तमेव, तमेव माता, तमेव, तमेव तुम्हें माता, तुम्हें माता, तुम्हें माता, तुम्हें माता पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सगा, तुम्हें बंधु तुम्हें धन, तमेव तुम्हें सगा, तुम हो, तुम हो, तुम, तुम हो, तू ही है, तू ही है, संपूर्ण जगत में तू ही है, इस विश्व विश्व में भरा एक तू ही तू, इस विश्व जगत में समय तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें याद मन आवे रे दर्द रे, तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें। सुना दे भैया, सुना दे, कल सुना दे भगवान, तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें, तुम्हें माँ है, तुम्हें बाप है, तुम्हें भाई है, तुम्हें बंधु है, तुम्हें कुटुंबी है, तुम्हें मेरा मेरा तो तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू करतार, तू ही तिरिया तू भरतार, तू ही तिरिया तू करतार, तू ही तिरिया तू भरतार, तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही का विस्तार, तू ही सब वेदों का, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो तू ही कपड़ा, तू ही सूट, तू ही मात पिता अरुपूत, तू ही कपड़ा, तू ही सूट, तू ही मात पिता अरुपूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी यह सारी करतूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी यह सारी करतूत, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग, तू विषयों का

यह के भीतर तू ही है, वह के भीतर तू ही है, यह बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है, बाहर भीतर तू ही है, भीतर सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, सबके भीतर है, तेरे भीतर तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है, जो कुछ है तो तू ही। अब करो कीर्तन, वो कीर्तन में अखंड एक बात ही 15-20 अपना मिनट है, भट से यहाँ आते हैं तो सदा लगते हैं, वे सब कीर्तन में लगाओ। अच्छा हाँ, भट से आने का रस्ते में समय लगता है, समय वो सब कीर्तन में हो, वहाँ से आना नहीं है, समय है ऐसे। हरे राम हरे राम राम राम हरे Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna